дарую його тобі. А ще неподалік від Андріївської церкви захована сила селен на грошей. Це не все. Їдь додому і приймай директорство заводу. Батько старенький, ось помре, якщо вже... Ти хочеш сказати... Ще? Хочеш сказати... Ще щось, Віталію? Ось там і будеш займатися поборюванням кривди. Все, ти вільний. Розане, Розан притягне гроші, а я ще з кредитів додам. Родик простягнув простенький срібний талісман із котячою головою одним крилом. Віталій лапонув себе по грудях, якось радісно всміхнувся і дістав такого ж. Родик трохи звів вицвілі брови. «Ти бач». Віталій прийняв з пітних, холодних рук подарунок, додав коротко. «Мені нічого не лишається, як прийняти твій дарунок, але перш за все я ціную несправедливість, а незалежність кожної людини. А тебе, вважай, нема». А про себе подумав. «Бережи тебе, Господи, бо живий у темінь ляжеш, нам би обом на дно, але ось янголи за плечима дихають. До останнього моря повертається риба. До останнього». Ідучи вулицею, повитою туманом, Віталій подумав мимохідь, що місто виганяє його. Але то намарне, бо людина, вирушаючи в мандри, повертає в минуле. І ці вулиці наприкінці кайнозою, мов висохле русло, заплетені вузлами, розкинуті стрілами, влаштовані ярусами. Он на клітці написано – «Гаварящий папугай», і ніхто пальцем не тиціє, бо нічим не здивуєш. Знявся вітер, теплий вітер, сизий ранок, жовті доми з іноземними рекламами, лисі пагорби. Вітер схрапудився, змітаючи рештки почорнілого снігу. Удар об шкло вітрини торішнього набухлого і гнилого листя. Засвітило сонце, прорвавши хмари. У шклі Віталій побачив її відображення. Вітер задер парасоль у його дружини, і вона була така ж хупава, тонка у стані, як і парасоля, відбивалася у вітринах. Тонкий стан прогнувся, мов від тягаря. Колись вона любила танцювати перед ним, тримаючи квіти в лівій руці. Біла, прозора, навіть сукня видавала її. Тоді вона щось любила в ньому, а він – до нестями. А я вже не любов, ненависть, відповідь забуттю, коло, котре не розімкнути. А тоді дощ ущухав на світанні, задовго до того, як роса вбере бурштин сонця. Падав сивими полотнищами, срібними серпанками обірвано клоччя туману за вікнами. Спочатку видавалося, що то шурхотіння осики та тополі. Ще вчора світло низало згори, різало навскіз холодні. Сьогодні. І одного разу я зрадів комариному пискові. Сни навалюються хмарами, мов важке каміння. Хоч скільки ступай до вікна, все одно дощ глушить кроки. Марно дослухатись. Оце днями равлики тягали хатки мушельки, а скоро замете листям дороги. Загодя і листя прибрали, дерева стромляють голі шпичаки у низьке, приплющене вересневе небо. Мов би є чому радіти, але не радісно. Туга радість надходить зі снами, з'явою світлого. Шкарбарить на душі жаром, облитим водою, десь на дні душі. Та й дощ, та й старі новини, що за годину стануть новими. А дороги замітає білим снігом, що по обіді втрачає свою білину, і топиться, полишає брунатні шари листя, перемішись з зеленим. А вночі була буря. Зранку під моїми ногами хрускали равлики. Ой-ой-ой, їм боляче. А в дроти понаплітало трави, річкових водоростей. А ще мучать старі гріхи, старі рани. Дощ по обіді гасить, і я намагаюся згадувати, але окрім жінки з розкосими очима Лані, не приходить нічого. Мені тисне в грудях, і не тому, що не бажаю бачити тих місць, де вона, де ми ходили, але шукаю спокою, бо не одні черевики стоптав, не одна людина викинула мене з пам'яті, так і не втямивши, хто я є».